Vreau să fiu o carte scrisă, însuflată de Iisus, să citească toți în mine dragostea. Și atunci când valuri vin, vreau să fiu o încurajare pentru cei dezamăgiți, pentru cei flămânzi o pâine, pentru cei pierduți o stea, neputința și întristarea, vreau cu drag a-mi depărta neputința și întristarea, vreau cu drag a-mi depărta. Cuvântul său e alin, el toană râuri în pustiu, îmi dă pace chiar și atunci când valuri vin. Încurajare pentru cei